zaszkodzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program z Trzeciopolskiego Radia, niedziela 20 sierpnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Przedstawiciele Polonii nie zostali wpuszczeni na cmentarz ofiar stalinowskich represji pod Petersburgiem. Donald Tusk powinien natychmiast odciąć się od słów lidera agrounii Michała Kołodziejczaka, mówi szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę ucierpiało ponad 1600 dzieci, informuje ukraińska prokuratura. Przedstawiciele Polonii i organizacji Memoriał nie zostali wpuszczeni na cmentarz ofiar stalinowskich represji Lewaszowo pod Petersburgiem. Chcieli uczcić kolejną rocznicę polskiej operacji NKWD z lat 1937-38. Konsul generalny Grzegorz Ślubowski poinformował, że drogę zagrodzili im proputinowscy aktywiści. Mimo to przed bramą cmentarza odbyła się modlitwa za zmarłych. Czytane były także wiersze polskich poetów, a przed bramą złożono kwiaty. W uroczystości wzięli także udział konsulowie Szwecji, Norwegii i Niemiec. W połowie lipca nieznani sprawcy zlikwidowali pomnik polskich ofiar NKWD na cmentarzu Lewaszowo pod Petersburgiem. Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk powinien natychmiast odciąć się od słów lidera agrounii Michała Kołodziejczaka i pozbyć się go z list wyborczych, powiedział PAP, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. Michał Kołodziejczak będzie jedynką listy KO w okręgu konińskim. Radosław Fogiel podwiedział, że podważając sojusz z Amerykanami, lider agrounii podkopuje polską rację stanu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił w TVP Info, że dążenie do lepszych relacji z Rosją wpisuje się w sowiecką propagandę. Tam zawsze Rosja była przedstawiana jako ten wielki słowiański brat, który chętnie przygarnie mniejsze kraje, takie jak Polska, takie jak Słowacja, państwa bałtyckie, i moglibyśmy żyć w szczęśliwości, gdyby nie ci źli Amerykanie, którzy nas skłócają. To jest dokładnie ta sama sowiecka propagandowa narracja. Radosław Fogiel dodał, że póki Michał Kołodziejczak był liderem małego ugrupowania, to jego wypowiedzi nie miały żadnego znaczenia, ale jak został wywindowany przez Donalda Tuska, to jego słowa stały się problemem. To my musimy zadawać dzisiaj pytania, czy Donald Tusk wtóruje panu Kołodziejczakowi. Czy Donald Tusk w sytuacji, gdyby miał szansę objąć władzę, też będzie chciał, przepraszam, cytuję, pokazać faka Amerykanom. Tym Amerykanom, którzy od zakończenia II wojny światowej są gwarantem bezpieczeństwa europejskiego. To była, jak sądzę, odpowiedzialna decyzja Donalda Tuska, by pana Kołodziejczaka na listy wziąć. I jak sądzę, nie bierze się na listy kogoś, z kim się fundamentalnie nie zgadza. W nowym spocie opublikowanym rano premier Mateusz Morawiecki powiedział, że sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Według szefa rządu lider agrounii Michał Kołodziejczak jest temu przeciwny, ponieważ uważa, że ważniejsze są dobre relacje z Rosją. A w czasach walki z komuną mówiliśmy o takich idiota albo agent, mówi w spocie premier Mateusz Morawiecki. Ponad 1600 ukraińskich dzieci ucierpiało w wyniku rosyjskiej agresji od 24 lutego ubiegłego roku. Do dzisiejszego poranka zginęło co najmniej 503 dzieci, a ponad 1115 zostało rannych, informuje Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy. Wczoraj w wyniku rosyjskiego ataku na centrum Czernichowa zginęła 6-latka, a 15 dzieci w wieku od roku do 14 lat zostało rannych. Najwięcej dzieci ucierpiało przez Rosjan w obwodach donieckim i charkowskim. Dane nie są ostateczne, jak informuje ukraiński prokurator generalny. Trwają prace nad policzeniem ofiar i poszkodowanych w miejscach działań wojennych na terytoriach okupowanych oraz wyzwolonych. Ponad 400 osób wyruszyło z Białegostoku do Wilna w 31. ekumenicznej pieszej pielgrzymce. Podnicy rozpoczęli pielgrzymowanie po porannej mszy świętej. Mam nadzieję, że Matka Boska pomoże i szczęśliwie będzie. Będę prosić o zdrowie w rodzinie i też o pokój na świecie. W sposób szczególny proszę Was, błagajcie o spokój na Ukrainie. Intencji rodziny, dzieci. Idę, żeby podziękować za wszystkie intencje, które się nazbierały w tym roku i za wszystkie zdane egzaminy i poprosić, żeby w następnym roku było tak samo albo nawet lepiej. Chodzi o dialog człowieka z Bogiem. Metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek. Który dokonuje się przez słuchanie Słowa Bożego, przez sakramenty święte, żeby idąc do ostrej bramy nie tylko powiedzieć jestem bardzo zmęczony, ale żeby stwierdzić, dokonała się wewnętrzna przemiana, bo byłem uporczywy, a Pan Bóg tym, którzy są uporczywi w modlitwie, te łaski daje. Pielgrzymi do Wilna dotrą 24 sierpnia. Dzień później po mszy w katedrze wileńskiej wrócą autokarami do Białegostoku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. W Łebie 24 stopnie, w Zakopanem 26, w Gorzowie 27, w Krośnie i Suwałkach 30, a w Łodzi i Legnicy 32 stopnie. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że u Pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekinosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo. Nie daj się złamać. Zdrowi. Przygotuj się na nowy start z MediaMarkt. Drukarka Canon PIXMA tylko za 599 zł i zyskaj 100 zł zwrotu od producenta. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799 zł. MediaMarkt. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spotkania trzeciego stopnia. No. Jednym słowem klasę i to przez ogromne K, 11 minut po 14. Dobre nastawienie na niedzielę, czyli niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia. Robert Plant kończy dzisiaj 75 lat, stąd na dzień dobry Cepelini. Spotkania trzeciego stopnia w Trójce, dziś gościem audycji Lanbery, jej nowy singiel, czyli Nothing Killed, propozycją do listy przebojów Trójki, głosowanie na naszej stronie i o tym utworze Lanbery na początek. Drugi singiel w tym roku. Pierwszy to był taki wyjątkowy singiel, bo w duecie z Bowską, stare piosenki, a teraz mój własny solowy, zatytułowany Nothing Hill. Jakaś tam pieśń przeszłości na pewno, jeśli chodzi o kontekst filmowy, bo to nawiązanie do filmu jest dość wyraźne, zwłaszcza jeśli chodzi o historię, którą opowiadam w tej piosence, bo jest ona analogiczna do historii z filmu, to znaczy główny motyw przypadkowego spotkania to jest to, o czym śpiewam, i szczęśliwej relacji. Do Londynu wycieczka była niedawno uskuteczniona i wróciliśmy z 7 zapisanymi taśmami 16 mm, ponieważ właśnie tam w dzielnicy Notting Hill kręciłyśmy, bo to był babski wypad, klip do mojego singla Notting Hill. Można to zobaczyć oczywiście w klipie. Zapraszam Was na wycieczkę po Londynie. A właściwie dokładniej mówiąc po Notting Hill, po tej dzielnicy, można sobie właśnie zobaczyć przez szkło analogowej kamery, jak to wszystko wygląda. No ja mam ogromną słabość do analogowych sprzętów. Bardzo często na moim profilu na Instagramie wrzucam analogowe zdjęcia. Ten analogowy świat jest fascynujący dla mnie. Ja byłam akurat dzieckiem, kiedy ta epoka analogowa się kończyła i myślę, że gdzieś tam podświadomie bardzo tęsknię za tym światem, w którym można było dotknąć, że to wszystko było takie namacalne, ale jednocześnie nie obrażam się na to, co jest teraz, bo wiadomo, że z tego też fajnie jest skorzystać, tylko ja lubię łączyć, mieszać. No, też będziemy się łączyć niezmiennie w przyjemności słuchania programu trzeciego. Anna Regulska realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi, Lanbery śpiewa. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem z cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo, mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już, a teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Przypadkiem nagle mylę, zostawił samą sobą.

łączą i fajnie się razem tworzy. Tutaj akurat poszliśmy w stronę nawiązania do lat 90. znowu, ale też w warstwie muzycznej przede wszystkim. Jest tam taka gitarka, powiedziałabym, nawiązująca do polskiego też podwórka troszeczkę. Bardzo często rozmawiamy i robimy sobie takie sentymentalne wycieczki do lat 90. też w muzyce w Polsce, bo ja jako mała dziewczynka obok oczywiście Spice Girls i cudownych Div słuchałam Nosowskiej i Heja. I to była właściwie, pamiętam, że kaseta Hey Ho trafiła w moje 6-letnie ręce i no już sobie nigdzie nie poszła, tylko została ze mną. To najpierw nasz gość zaśpiewa, czyli Lambery, a później, no właśnie, z drugiej płyty grupy Hey, czyli z krążka Ho, Jasowa. Wypadasz z gry, 4, 5, zapominam się, znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze, dobrze bawię się, póki robię to, co chcę, nikogo nie to wtedy. 29 minut po 14, niedziela, 20 dzień sierpnia, w Trójce spotkania trzeciego stopnia. Dzisiaj bliżej poznajemy się z Lambery, słuchamy jej opowieści, a także jej piosenek. To teraz w roli głównej pop, ale nie Iggy, tylko ten gatunek. Z czym koniecznie musi być, co jest niezbędne? Cały czas jesteśmy w obrębie muzyki popowej i mam taką osobistą misję, osobistą krucjatę, żeby wreszcie w Polsce, żebyśmy przestali traktować pop po macoszemu, tylko byli otwarci na to, co pop może nam dać. To znaczy, to jest bardzo szeroki, głęboki, pojemny gatunek i można w tym popie robić bardzo duże eksperymenty. Ja akurat jestem fanką poprokowych sytuacji. Na poprzedniej płycie nawiązywałam bardzo mocno, chociażby w kawałku Taniec z ogniem, do takiego okresu emo sprzed 20 lat, czyli Avril Lavigne i tak dalej. Myślę, że te gitary ze mną zostają na dłużej. Jak już je raz włączyłam i uruchomiłam, to myślę, że przede wszystkim na koncertach. To najbardziej słuchać na koncertach, ponieważ wracam do moich starszych piosenek typu Piątek, Ostatni Most i Podpalimy Świat na przykład, z którym debiutowałam, ale w nowych aranżacjach, właśnie w takich bardziej gitarowych. Właśnie chcę pokazywać, że w popie też jest miejsce dla gitar i no, to jest moja ogromna miłość też, począwszy od dzieciństwa. No zdecydowanie na koncertach zazwyczaj grane jest mocniej. A tak właśnie przy okazji, dzisiaj niedziela, to po 21 gitarowo, choć pewnie bardziej bluesowo niż popowa audycja Trzy Wymiary Gitary. Piotr Baron zaprezentuje Państwu swoją programową solówkę. Tymczasem, no myślę, że idealnie. Lambery, niedziela. Program Trzeci Polskiego Radia. dane raz na zawsze. Czym płonie szczęście? Mogę stracić lub wypalić je, lecz co najgorsze i niewybaczalne, to brak odwagi z przeznaczeniem swoim zmierzyć się. O wiele więcej przeżyć chciałem, o wiele mocniej, lecz się bałem. Boją się ludzie wciąż miłości, bo nie chcą otworzyć się na jej mocny ciąg. Zamknięci na świat, kiedy odchodzą, czują żal. Już teraz wiem, że mało wiary miałem. Wyślę we serce poprowadzić, kiedy gubi się. Nie warto czekać, bo szybko przemijamy, aby na końcu życia nie żałować nic. O wiele więcej przeżyć chciałem, o wiele mocniej, lecz się bałem. Boją się ludzie wciąż miłości, bo nie chcą otworzyć się na jej mocny cios. Zamknięci w sobie, zamknięci na do 15. Niezmiennie, bez lęku, otwarci. Nie żałujemy Państwa absolutnie niczego i zapraszamy do nas. Trójka, Polskie Radio. Trwają spotkania trzeciego stopnia. Gościem audycji dzisiaj Landberry. To jest ciekawe. Może coś się zmieniło. Co się dzieje, gdy słyszysz swoją piosenkę w radiu? Na przykład w Trójce, na Ring Hill ostatnio. Pamiętam dokładnie, kiedy usłyszałam pierwszy raz swój kawałek w radiu. Podpalimy świat, właśnie to był ten numer. No, tego uczucia się nie da opisać. Zresztą ja powtarzam, że z każdym singlem moim, który się ukazuje, mam bardzo podobnie. To znaczy zawsze, za każdym razem, no, jaram się na maksa i jestem podekscytowana premierą, no bo to jest moje kolejne muzyczne dziecko i przeżywam to bardzo. Zawsze sprawdzam po północy, czy już wleciało na streamingi, czy jest już, czy już można sobie posłuchać. Jest to piękne, bo też sposób promocji tej muzyki się tak zmienia. Jest to tak dynamiczny proces. Jak sobie pomyślę o 2015 roku, to już jest taka prehistoria trochę, co się wtedy działo. Jak ta muzyka się pojawiała na świecie. No dzisiaj jednak serwisy streamingowe nam to zdominowały mocno. Mam taki dreszczyk emocji, kiedy patrzę na półkę, a tam moja twarz na płycie. No, w zeszłym roku wydałam mój czwarty album, no i już nie mogę doczekać tego piątego. Wspaniała sprawa, ale z tym debiutuję, jeszcze nawiążę do tego kawałka, bo w ogóle on jest bardzo mocno inspirowany moją fascynacją, znaczy tam da się wysłyszeć takie akcenty George'owo-Harrisonowe, w sensie jeśli chodzi o harmonię, jeśli chodzi o budowanie pewnych rzeczy, bo jestem wielką fanką. ale o co chodzi z tym debiutuję, bo mam wrażenie, że z każdym kolejnym kawałkiem, z każdą kolejną płytą, mam takie wrażenie, że debiutuję i pokazuję coś nowego, jakieś nowe kolory zupełnie swoje. I czy to w produkcji, czy to w moim wokalu. Jestem bardzo wdzięczna publiczności i fanom, że są ze mną na tej drodze, po której sobie płynę. Notting Hill to ten najnowszy singiel, zresztą już go dzisiaj słuchaliśmy. To teraz wracamy sobie do początków Lanberry tych muzycznych, czyli w Trójce Podpalimy Świat. Żadnego z dni, tylko kroki na drodze, którą można iść. Ze wszystkim chciałem zdążyć już w końcu, po cichu czas odmierzył to, kim miałem się stać. Prawdą, yeah. Słyszę jak ciągle

Były dni, były piękne dni. Teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch. Było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch. Było szaleństwo dusz. Pokonał się. Słońce pokonał się. Słońce pokonał się. Słońce pokonał. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.